Plus, twoja sportowa dawka witamin. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 20 lipca, minęła 8. Pora na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. O 9:00 posłowie wrócą do nowelizacji projektu ustaw sądowych. Minister Ardanowski zapewnia, że jest otwarty na rozmowy. W środę spotka się z rolnikami. Prezydent Trump zaprasza prezydenta Putina do Białego Domu. Miało się odbyć w nocy, ale dopiero o 9:00 posłowie przystąpią do drugiego czytania projektu piątej nowelizacji ustaw sądowych, który przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. 10 godzin zajmowała się nim Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jej posiedzenie miało burzliwy przebieg. Szef komisji Stanisław Piotrowicz z PiS-u odbierał głos opozycji. Jak mówił podczas debaty, utrudniali prowadzenie obrad i robili wszystko, aby nie zdążyć z procedowaniem nad tą ustawą. Panie przewodniczący, albo możemy dyskutować o tym. Robiliśmy trudniejsze ustawy i dało się mimo wszystko dyskutować. No. Nie mówi pan na temat, do zmiany 12 została zgłoszona poprawka. Kto z pani panów posłów wiesz za poprawką zmierzającą do skreślenia zmiany 12? Proszę umożliwić wystąpienie. Podporządkowujecie w tej ale poprawkę do zmiany 12. Kto jest za zmianą 12? Kto jest za poprawką zmierzającą do skreślenia zmiany 12? No przecież przeszkadza pański kolega, prawda? Ostatecznie komisja przyjęła niemal 40 poprawek zgłoszonych przez Marka Asta z PiS-u i odrzuciła wszystkie poprawki opozycji. Przypomnijmy, projekt przewiduje, że do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. PiS powtarza, że chodzi o usprawnienie prac sądu. Według opozycji chodzi tylko i wyłącznie o wymianę kadr w sądach i pozbawienie stanowiska sędzi Małgorzaty Gersdorf, której kadencja według konstytucji kończy się w 2020 roku. Ustawa o Sądzie Najwyższym znowelizowana przez PiS odsyła profesor Gersdorf na emeryturę razem z innymi sędziami już teraz, bo ukończyli 65 lat. Dziś kolejna rozprawa przed wrocławskim sądem w procesie dotyczącym śmierci Igora Stachowiaka. Wczoraj pokazano 11-minutowy film z paralizatora, którym zatrzymany już w kajdankach był rażony w toalecie komisariatu przy ulicy Trzemeskiej. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, mówił, że bardzo trudno mu było oglądać to nagranie. Pierwszy raz widziałem ten materiał, także ciężko mi nawet to skomentować. Brak mi jest słów po prostu, nawet na jakikolwiek komentarz. Bestialstwo, nic więcej. Jako świadkowie zeznawali wczoraj policjanci, którzy w połowie maja 2016 roku pełnili służbę w komisariacie. Jednak wielu szczegółów nie podali, mówi prokurator Anna Kijak-Głęboczyk. Świadek ma prawo nie pamiętać wszystkich zdarzeń. To jest funkcjonariusz policji, który ma każdego dnia jakieś tam zdarzenie. Także trudno tutaj mówić, że nie chce powiedzieć prawdy. Czterem policjantom oskarżonym w tym procesie grozi do 5 lat więzienia. To właśnie oni 2 lata temu zatrzymywali, a potem przesłuchiwali Igora Stachowiaka. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Żaden z poszkodowanych rolników nie zostanie pozostawiony bez pomocy, zapewnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który przedstawił w Sejmie informację o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. Poinformował, że w tej chwili w gminach działa niemal 1900 komisji, które wciąż szacują straty. 91 600 gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Powierzchnia upraw na dzień dzisiejszy jest to 1 558 000 hektarów i zapewne jeszcze o kilkaset tysięcy hektarów wzrośnie. Minister zapewnił, że rolnicy mogą liczyć na nisko oprocentowane kredyty, obniżone składki na ubezpieczenie społeczne, a ci, którzy dzierżawią grunty, będą mogli wystąpić o zmniejszenie opłat. Ale susza to nie jedyny problem, z którym zmagają się rolnicy. W najbliższą środę minister Ardanowski zaprasza ich na rozmowę do Warszawy. Jestem otwarty, będą wszyscy moi współpracownicy, będziemy rozmawiali. Kilka dni temu w stolicy protestowali producenci owoców miękkich. Ich zdaniem produkcja stała się zupełnie nieopłacalna. Za owoce dostają w punktach skupu grosze. Wypomnieli też rządowi, że nie walczy z afrykańskim pomorem świń. Już jesienią może dojść do kolejnego spotkania prezydentów USA i Rosji. Donald Trump polecił swojemu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, Johnowi Boltonowi, by zaprosił Władimira Putina do Białego Domu. Krzywym okiem patrzy na to wielu kongresmenów, także republikanów. Marek Wałkuski. Jak informuje magazyn The Hill, politycy republikańscy starają się przekonać Biały Dom, by na razie nie zapraszać Putina. Może za rok albo dwa, oświadczył jeden z republikańskich przywódców w Wyższej Izbie Parlamentu, senator z Teksasu John Cornyn. Kongresmeni domagają się także informacji, co prezydenci Donald Trump i Władimir Putin ustalili podczas dwugodzinnej prywatnej rozmowy w Helsinkach. Ustaleń tych nie zna nawet koordynator amerykańskich służb wywiadowczych Dan Coats. Nie wiem, co się stało podczas tego spotkania. Prezydent trochę powiedział na ten temat i myślę, że z czasem dowiemy się więcej. Coats był zaskoczony, gdy dowiedział się, że planowany jest kolejny szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dokładnie za 5 tygodni Polskie Radio otworzy studio festiwalowe Lata z Radiem w Gdyni. Będą z niego nadawane audycje na żywo i wywiady z artystami. Szef artystyczny festiwalu Lata z Radiem, Piotr Metz, zwraca uwagę, że w wydarzenie zaangażowane są wszystkie anteny Polskiego Radio, co, jak mówi, nie zdarzało się wcześniej często. Myślę, że pomysł jest wbrew pozorom, mimo że nowatorski, dość oczywisty i bardzo się cieszę, że udało się jakoś połączyć siły. 26 sierpnia na Skwerze Kościuszki zagra kilkunastu wykonawców, wśród nich Cortez, Krzysztof Zalewski czy Blotka. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski znów w studiu. Znowu dzień dobry. Znowu dzień dobry. I znowu sport. No i zaczęła się mordęga naszych piłkarzy w europejskich pucharach. Lech, żeby awansować do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, musiał strzelić gola w Armenii takiej potędzy jak Gandza Sarkapan w 95 minucie. Co prawda i tak przegrał 1-2, ale gra dalej, z czego cieszy się Piotr Tomasik. Nie tak planowaliśmy to spotkanie. Chcieliśmy tutaj spokojnie wygrać. Tak na dobrą sprawę teraz już jest historia, nie ma co się roztrząsać nad tym meczem. No, nie ma co ukrywać, on nam nie wyszedł. Ale awansowaliśmy dalej i nikt nie będzie o tym pamiętał. Nikt nie będzie pamiętał, pod warunkiem, że w kolejnej rundzie kolej już nie będzie drżał awans do ostatnich sekund. W podobnej sytuacji byli piłkarze Górnika. W Mołdawii długo przegrywali z ostatnią ekipą tamtejszej ligi, Zarią Balti 0-1 i momentami bronili się rozpaczliwie. Dogrywki uniknęli w samej końcówce, gdy gola na 1-1 strzelił Daniel Smuga. Teraz wsiadamy na rower i podjeżdżamy kilkanaście kilometrów pod Alpe d'Huez. Nie my na szczęście, bo to mogłoby się skończyć wizytą pod respiratorem, a kolarze w Tour de France. I znów plecy rywalom pokazał lider Geraint Thomas, który najwyraźniej ma chrapkę na pierwsze zwycięstwo w wielkiej pętli. Walijczyk wyprzedził na mecie Holendra Thomas Dumoulina i Francuza Romana Bardetta. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 27. pozycję ze stratą ponad 15 minut do lidera. Starczą z Mistrzostw Europy do lat 20 wrócą nasi młodzi siatkarze. Po tym jak przegrali z Włochami 1-3, stracili szansę na grę o medale. Została im walka o miejsca 5-8. Lepiej idzie Bartoszowi Łosiakowi i Piotrowi Kantorowi. W Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej z kompletem zwycięstw w grupie zameldowali się w 1/8 finału. A Lewisowi Hamiltonowi dobrze w Mercedesie, czemu zresztą miałoby mu być źle. Bolid znakomity i płacą krocie. Za każdy rok nowego 2-letniego kontraktu ma zarobić jedyne 52 miliony dolarów. Kończymy bieganiem, bo zbliża się chyba najbardziej niezwykła impreza biegowa w naszym kraju. W przyszłą sobotę odbędzie się 28. bieg Powstania Warszawskiego. Odbędzie się wyjątkowo na nowej trasie, nie staromiejskiej, lecz mokotowskiej. Skąd ta zmiana, tłumaczy Karol Adamaszek z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Z uwagi na odkrycia archeologiczne przy remoncie Placu Krasińskich i ulicy Miodowej nie będziemy mogli pobiec starą trasą, więc skupiliśmy się na Mokotowie. Tuż przy starcie, który jest przy ośrodku Stegny na ulicy Pory, walczył pułk Baszta, był słynny Fort Legionów, gdzie były rozległe warki powstańcze i tych miejsc historycznych naliczyliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie trasy przynajmniej 8. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Teraz pogoda, ale jeszcze najpierw apel słuchaczki pani Kasi, która na trasie Warszawa-Sanok podróżując zauważyła, że ktoś przez omyłkę zabrał jej bagaż, to znaczy plecak z czerwonymi i szarymi wstawkami. Tam były prezenty dla kuzynów pani Kasi, a pozostał inny, podobny plecak, więc jeśli ktoś z państwa się zorientował, że ma nie to, co powinien, to trzeba się zgłosić do przewoźnika i tam pani Kasia pewnie czeka na wiadomość. A pogoda? Patrzę w okno nasze. Chmurzasto lekko, bo najwięcej słońca będzie dziś na zachodzie i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze więcej chmur i może troszkę pokropi, a na północnym wschodzie i wschodzie także zagrzmi. Lokalnie możliwe nawet grad. Temperatura Zakopane 19, Kielce, Rzeszów 23, Koszalin, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków 24, w Szczecinie, Bydgoszczy, Suwałkach, Łodzi i Opolu 25, Olsztyn, Wrocław, Lublin

też taki trochę to, może jedzie rzeczywiście ten pociąg cały czas, ale jednak na tyle powoli, że można powiedzieć, że prace w normalny sposób nad tym projektem przebiegają. Projektem, który wynika z reakcji na, czy z konieczności reakcji na sytuację, którą mamy wokół Sądu Najwyższego. My przyjmując kilka miesięcy temu ustawę o reformujące Sąd Najwyższy, nie mogliśmy przypuszczać, że w polskim sądownictwie dzieje się tak źle, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego po prostu będzie ignorował obowiązujące prawo i będzie sobie wybierał, które ustawy go obowiązują, które go nie obowiązują, a nawet więcej, które przepisy tej ustawy dotyczą, a nie dotyczą. Ale jeżeli ktoś wybiera konstytucję, to jest coś innego niż wybieranie ustawy ale jednej lub drugiej. To nie jest tak, że wybiera konstytucję, bo konstytucja funkcjonuje w pewnym otoczeniu prawnym również ustaw, które na podstawie tej konstytucji są wydawane. I tak jest w tym przypadku. Rzeczywiście konstytucja określa kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6 lat, ale jednocześnie wskazuje te okoliczności, kiedy czynny sędzia przestaje być czynnym sędzią i oddaje to do decyzji parlamentowi. No tak jest z wiekiem emerytalnym. Dobrze, już nie powtarzajmy 10 razy tych argumentów, które są po obu stronach. One są oczywiste, tylko że opozycja nie chce nie ich... Ale są oczywiste. No są oczywiste, panie redaktor. Czy pan myśli, że jest, nie wiem, kilkuset zamroczonych prawników, którzy po prostu Ja się temu dziwię, bo rzeczywiście, że są prawnicy, że w Polsce są prawnicy, którzy głoszą, iż 6-letnia kadencja zapisana w Konstytucji jest bezwzględnie 6-letnią kadencją, bo mogliby głosić również, że kadencja parlamentarzysty, gdzie jest wyraźnie napisane w Konstytucji, parlament jest wybierany na kadencję 4-letnią, nie może ulec skróceniu, a wiemy, że może, prawda? W wielu przypadkach poseł może, nawet jeśli kadencja Sejmu nie jest skrócona, poseł może mieć tą kadencję skróconą, chociażby z tego powodu, że zostanie skazany prawomocnym wyrokiem i jego mandat wygasa. No, są takie okoliczności, które powodują, że te kadencje się skracają. I tak jest również w tym przypadku. No, nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego ktoś, kto nie jest czynnym sędzią. To jest przecież zupełnie oczywiste i nie wiem, czy ktoś będzie twierdził inaczej. Dobrze, powtarzam pytanie pierwsze. Czy myśli pan, że to jest ostatnia nowelizacja? Czy może będą takie okoliczności, które zmuszą obóz rządzący do zaproponowania kolejnej zmiany? Ja bym tak, pomysłowość opozycji na torpedowanie porządku prawnego w Polsce jest tak duża, że pewnie dzisiaj trudno powiedzieć, że cokolwiek może nas jeszcze zaskoczyć. Chociażby po ostatniej akcji z bagażnikiem, z włożeniem do Sejmu demonstrantów w bagażniku, widać, że opozycja rzeczywiście wznosi się na kolejne poziomy absurdu. Na to nie będzie odpowiedzi ustawowej, bo myślę, że są już odpowiednie przepisy, które tutaj można zastosować. Natomiast w przypadku sądu, ja myślę, że te przepisy, które w tej chwili są procedowane w Sejmie i mam nadzieję, że dzisiaj będą uchwalone, one pozwolą sprawnie wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że tuż po wakacjach taki wybór mógłby się dokonać. Prezydent wskaże według z grona wskazanego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego tego, kto będzie tą funkcję pełnił i to zakończy całą awanturę wokół Sądu Najwyższego. A co będzie, jeśli zostanie wybrany nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, a profesor Gersdorf będzie nadal uważać się za pierwszą prezes i nadal będzie mieć poparcie obecnych sędziów Sądu Najwyższego, tych, którzy nie przeszli w stan spoczynku. Jak może rozwinąć się wtedy sytuacja wokół Sądu Najwyższego? Pytanie o tyle kłopotliwe, że tak, powinniśmy przynajmniej rozmawiać w sposób poważny o tym, co się dzieje, bo mówimy o poważnych sprawach. Poważne pytanie. Nie, ja nie mówię, że pytanie jest niepoważne, tylko ta sytuacja... Natomiast ta sytuacja jest mało poważna, przyzna pani, że mówimy o Sądzie Najwyższym, czyli można powiedzieć najważniejszym organie sądowniczym w Polsce i o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego i my rozmawiamy dzisiaj w takiej kategorii, że ktoś się za kogoś uważa, że pani prezes uważa się za prezesa, czy się nie uważa za prezesa, sama sobie wybiera, które przepisy ją dotyczą, a które nie, bo przypomnijmy, że ta ustawa, która jest tak kontestowana, która przenosi w stan spoczynku tych sędziów, którzy skończyli 65 lat i nie wystąpili do prezydenta o przedłużenie swojej misji, ta ustawa była przez panią sędzię Gersdorf niekontestowana wtedy, kiedy chodziło o zgodę na jej dodatkowe zatrudnienie, bo na podstawie tych przepisów występowała o to i tą zgodę uzyskała, więc wybiera sobie przepisy. Tak, ale pani, ale ja, też takie ale, przepisy. Ale ja pokazuję to, że pani sędzia Gerdzur wybiera sobie te przepisy, które są jej wygodne, a te, które są niewygodne, nikt nie dostrzega. Więc to, że pani sędzia siebie uważa za kogoś, no to nie znaczy, że my mamy wszyscy ją uważać za kogoś. Ale ja pytam, kogoś, co będzie w tej sytuacji, jeżeli taki stan się utrzyma. Nie wiem, będzie jakaś dwuwładza. Nie ma żadnej władzy, nie będzie żadnej władzy. To, że ktoś się... Nie będzie chaosu. To, że ktoś się uważa za kogoś, no to nie rodzi żadnych skutków prawnych. No, w tej chwili według prawa wiadomo, jak jest wybierany pierwszy prezes. Wiadomo, że dotychczasowa, czy do niedawna pierwsza prezes pani sędzia Gerzdorf jest dzisiaj emerytką, czy jej się to podoba, czy nie. Zresztą na własne życzenie, bo nie wystąpiła zgodnie z procedurą do prezydenta o możliwości przedłużenia swojej misji, więc zgodziła się z tym, że jest emerytką i powinna się dzisiaj oddawać temu, czemu emeryci mogą się oddawać, czyli korzystając z wolnego czasu. Rozumiem, że władza będzie apelować do pani profesor Gerzdorf, żeby uznała prawo za obowiązujące, tak? Żeby uznała tę ustawę o Sądzie Najwyższym i żeby się podporządkowała. No właśnie pytam, co będzie, jeżeli to nie trafi do przekonania pani profesor? To jakaś kabaretowa sytuacja. Znaczy ja sobie jestem w stanie nawet to wyobrazić, że pani Gerzdorf będzie miała jakiś pokoik w Sądzie Najwyższym i tam w ramach tego pokoiku będzie sprawować władzę, prawda, nad obszarem tego pokoju. Prawda? Naprawdę rozmawiamy już o sytuacjach kabaretowych, do których doprowadza Polskę dzisiaj. Instytucje, ważne instytucje polskiego państwa doprowadzają ludzie, którym się wydaje, że w dalszym ciągu będą właścicielami Rzeczypospolitej. Tak jak byli przez 20 kilka lat, także w dalszym ciągu oni będą decydować o tym, które prawo ich dotyczy, a których nie dotyczy. To się skończyło i pani sędzia Gerzdorf również musi mieć świadomość, że te czasy się skończyły, kiedy byli równi i równiejsi wobec prawa. Czy rząd prowadzi w tej chwili dialog z Komisją Europejską w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym i groźbą skargi do Trybunału Sprawiedliwości? Bo teraz jest taki okres, że rząd ma czas na dostosowanie się do zaleceń Komisji Europejskiej, do wyjaśnień i tak dalej. Bo to jest, o ile pamiętam, od 3 lipca. Tak, ale to jest tak, że rzeczywiście mamy, tak powiem, przygotowujemy odpowiedź na to, ale ta odpowiedź jest jasna, ona wielokrotnie była przekazywana już i Komisji Europejskiej, i panu przewodniczącemu Junckerowi, i Timmermansowi, przecież były spotkania czyli i pana premiera Morawieckiego. Czyli będzie odpowiedź, a nie dostosowanie się do zaleceń Komisji Europejskiej. No ale tutaj sytuacja znowu też jest dosyć jednoznaczna i ja jestem przekonany, że jeśli sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to on również to potwierdzi, że sprawa organizacji są budownictwa jest sprawą, która jest leży w kompetencjach państw członkowskich. Czyli rząd Komisji jest Europejskiej. Gotów na obronę przed Trybunałem Sprawiedliwości bardziej niż na dostosowanie się do oczekiwań Komisji Europejskiej. Ale nie ma możliwości, żeby polskie sądownictwo było organizowane w Brukseli. No, my, że tak powiem, podpisując traktaty europejskie, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, przyjmowaliśmy na siebie różne zobowiązania, oddawaliśmy również część suwerenności, ale w tym zakresie nikt tego od nas nie oczekiwał, bo w Unii Europejskiej duża część spraw jest pozostawiona do dyspozycji krajów członkowskich. Tak jest z organizacją sądownictwa. A w wielu krajach odpowiedź? To sądownictwo jest różne. Mam na powiedzieć w stosownym momencie. Są pewne terminy, które w tej chwili, szczerze mówiąc, nawet nie jestem w stanie pani tak odpowiedzieć na gorąco. Pracuje nad tym resort spraw zagranicznych, resort sprawiedliwości. Pan minister Szymański jest w stałym kontakcie z instytucjami europejskimi. Jesteśmy gotowi oczywiście do wyjaśnienia naszego stanowiska, ale to nie oznacza, że jesteśmy gotowi odstąpienia od reformy sądownictwa, bo obiecaliśmy tę reformę Polakom i ją do końca przeprowadzimy. Zaraz wrócimy do wielkiej polityki, a teraz ludzkie sprawy. Na południu sytuacja się poprawia, bo deszcz przestaje padać, ale gdzieniegdzie nie jest dobrze. Czy będzie jakaś pomoc również finansowa dla tych osób, które ucierpiały w wyniku podtopień? Oczywiście, że tak. My dysponujemy w budżecie specjalnym funduszem na pomoc dla osób, które w wyniku klęsk żywiołowych poniosły straty w mieniu. Również dotyczy to rolników, bo to jest sytuacja rzeczywiście dramatyczna. My mieliśmy za sobą suszę, teraz mamy podtopienia. Na to się nakładają różne inne problemy również, które tak powiem, są spuścizną wielu lat nierozwiązanych problemów czy błędnych decyzji podejmowanych. podejmowanych, jesteśmy przygotowani do tego jako państwo, żeby tym ludziom pomagać. Czyli będzie pomoc rządowa? No tak, znaczy, tak nie to tylko jest, samorządowa. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, no to jest standard pewien. No, wojewodowie jako przedstawiciele rządu w terenie monitorują sytuację. Są odpowiednie procedury, jeśli chodzi o szacowanie tych strat. Napotykamy tutaj na pewne problemy, nie ukrywam, związane ze współpracą z samorządami. No, część samorządów nie staje na wysokości zadania. Mówię chociażby o... Już mamy dzisiaj pewien ogląd. Robi? Mamy pewien ogląd już chociażby dzisiaj szacowania strat suszy w wielu gminach, gdzie powinny być powoływane komisje do szacowania strat. Są one powoływane z dużym opóźnieniem albo w ogóle nie powoływane. Tak jakby samorządy, niektóre samorządy, nie chcę generalizować, ale niektóre samorządy nie były zainteresowane, żeby pomagać swoim mieszkańcom. Panie ministrze, prezydent ma złożyć dzisiaj w Senacie wniosek o referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest raczej na tak, czy raczej na nie? Decyzję podejmiemy, jak będzie wniosek, bo dzisiaj o tym wniosku niewiele jeszcze wiemy, czyli ani nie wiemy, jakie będą pytania, ani nie wiemy przede wszystkim, jaki będzie termin tego referendum. 10-11. No zobaczymy. My konsekwentnie mówimy, że uważamy ten termin za mało szczęśliwy, mówiąc oględnie. Proponujemy panu prezydentowi rozważenie innego terminu, czyli połączenie tego referendum z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale oczywiście no, wniosek będzie wnioskiem. Czyli odsunięcie na przyszły rok. Odsunięcie na przyszły rok, ale też mi się wydaje, że jakby nie ma żadnych negatywnych konsekwencji takiego odsunięcia, no bo mówimy jednak o pewnym konsultacyjnym referendum, które i tak przecież nie będzie miało mocy sprawczej w tym sensie, że będziemy mieli zaraz po nim nową konstytucję. Ale więc... wie pan doskonale, panie ministrze, że wniosek jest z datą i już Senat nie może nic w nim tak, zmieniać, dlatego, więc może ale nie ma wniosku, odrzucić, ale nie ma jeszcze wniosku. Ale jeszcze nie ma, jeszcze nie wiemy, jak ten wniosek ma wyglądać, bo pan prezydent chyba zapowiedział też publiczne wystąpienie w tej sprawie w dniu dzisiejszym, więc wtedy stanie się jasne i wtedy też będziemy podejmać jako Prawo i Sprawiedliwość, bo mamy większość w Senacie, więc oczywiście to będzie rozstrzygające. Jasne, będzie podejmować decyzję, jak do się do tego wniosku odnieść. Czyli możliwe jest odrzucenie tego wniosku przez Panie redaktor, no, dopóki nie ma wniosku i dopóki nie ma decyzji, to pewnie wszystko jest możliwe, prawda? Natomiast ja osobiście, tak powiem, no nie sądzę, żebyśmy jakoś szczególnie panu prezydentowi chcieli utrudniać realizację jego zamierzenia. Jak będzie ten 10-11? No to będziemy rozważać. No, data nie jest szczęśliwa. No, łączenie referendum z obchodami stulecia niepodległości, czyli takiego święta, które powinno nas wszystkich w tym przynajmniej momencie zjednoczyć z wydarzeniem stricte politycznym, bo przecież mamy świadomość, że to referendum będzie związane z polityczną innego, rywalizacją. To nie jest dobry pomysł. Czas spędzi. Czy Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić zmiany także w ordynacji wyborczej do Sejmu? Wczoraj taką sugestię w salonie politycznym Trójki przekazał Grzegorz Schetyna, powołując się na informacje, które ma z obozu władzy. To nie wiem, jakie informacje. Rozumiem, że Grzegorz Schetyna się głównie zajmuje plotkowaniem. Nie ma takich pomysłów, żeby była dokonywać jakiejkolwiek zmiany w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. Natomiast planujemy rzeczywiście zmianę w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zmiany ordynacji, która jest zła i przede wszystkim nie dająca reprezentatywności, nie dająca tego proporcjonalnego wpływu na to, jak wygląda nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim wszystkim obywatelom. Czy Prawo i Sprawiedliwość straciło empatię dla zwierząt? Bynajmniej jesteśmy tą partią, która oczywiście szczególnie dba o ludzkie zachowanie wobec zwierząt. Rozumiem, że pani... Sytuacja jest dosyć dziwna, ponieważ zaangażował się w to pan prezes, pan poseł Czabański, pani poseł Lichocka w kampanii Wiwy i teraz nagle okazuje się, że jednak... Szanowni Państwo, pani redaktor, polityka polega na tym, powiem truizm, polega na tym, że realizuje się te cele, które są możliwe do zrealizowania. Prawda? Oczywiście wiele osób z nas w Prawie Sprawiedliwości, w tym ja osobiście, byłbym za tym, żeby nie zabijać zwierząt dla potrzeby zaspokojenia pewnej próżności, jakimi są futra. Dlatego, że dzisiaj hodowla zwierząt futerkowych w Polsce jest ważną gałęzią polskiej gospodarki czy polskiego rolnictwa. I bardzo wiele osób dzisiaj, ich biznesy pozwalają im utrzymać się właśnie z tego powodu, że taką hodowlę prowadzą. Ale to nie oznacza, że chcemy zostawić wszystko tak, jak było. Czy chcemy przede wszystkim... A my mamy taki biznes, chcemy wprowadzić, że już musimy skończyć. To jedno zdanie. Chcemy wprowadzić certyfikowanie tej hodowli zwierząt futerkowych, tak żeby przynajmniej mieć pewność, że te zwierzęta są hodowane w godnych warunkach, nie uwłaczających ich, ich godności, ich, dające im rzeczywiście maksymalną możliwość godnego życia. Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja i ochrona laptopa tylko za 149 zł, a smartfona za jedyne 129 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt, precz z nudą! Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Suszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, skrót informacji, Filip Jarek. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 1500 razy, by usuwać skutki burz. Najwięcej interwencji było w południowej i centralnej Polsce. Rzecznik Państwowej Straży podał, że jeśli chodzi o poziom rzek, poziom alarmowy przekroczony jest w trzech miejscach w Małopolsce, ale sytuacja ulega stabilizacji. Posłowie zdecydują dziś o składzie sejmowej komisji do spraw wyłudzeń VAT-u. Ma ona zbadać, dlaczego wpływy z tego podatku w latach 2007-2015 były niższe niż spodziewane. Przesłuchania mogą rozpocząć się na przełomie sierpnia i września. Typowany na przewodniczącego komisji śledczej Marcin Horała z PiS-u na początku miesiąca wyjaśniał, że wśród pierwszych przesłuchanych może być kierownictwo Ministerstwa Finansów z poprzedniej koalicji. Ministrowie z tych czasów, wiceministrowie, kierownicy, szefowie służb skarbowych, służby celnej, urzędów skarbowych. Komisja będzie pracować w 9-osobowym składzie. 5 przedstawicieli PiS-u i po jednym z pozostałych klubów. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Biały Dom poinformował, że Donald Trump zaprosił do Waszyngtonu Władimira Putina. Kolejny szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji ma się odbyć jeszcze w tym roku. Tymczasem nadal nie jest jasne, jakie ustalenia przywódcy obu krajów poczynili w Helsinkach. Amerykańscy kongresmeni domagają się informacji na temat szczegółów dwugodzinnej rozmowy obu polityków. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Stocznia Gdańska wraca w polskie ręce. Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę w sprawie odkupienia zakładu z rąk ukraińskiego inwestora. Jak mówi wiceprezes agencji Andrzej Kęsbok, celem było nie tylko przejęcie stoczni, ale też zadbanie o jej rozwój. Zadbaliśmy o to, żeby środki przeznaczone na stocznie mogły być wykorzystane też na modernizację i to bardzo głęboką. Modernizację technologiczną, modernizację koncepcyjną, inwestycje w pewne systemy produkcyjne, w systemy jakości, po to, żeby ta stocznia mogła rzeczywiście nowocześnie produkować. Zatrudnienie w stoczni ma być utrzymane, a w niektórych obszarach nawet zwiększone. Rośnie sprzedaż nowych aut. Czerwiec był pod tym względem rekordowy. Mówi o tym Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W pierwszym półroczu 2018 roku zostało zarejestrowanych ponad 273 tysiące i to jest wzrost w stosunku do poprzedniego roku o ponad 10%. Również rosną samochody użytkowe, to znaczy, że się rozwija gospodarka. Nowe samochody w dalszym ciągu kupują przede wszystkim firmy. Czeski Leo Express wjeżdża na polskie tory. W nocy pojedzie z Krakowa przez Katowice do czeskiej Pragi. Jest to pierwszy prywatny przewoźnik dalekobieżny, który będzie konkurencją dla PKP Intercity. Początkowo połączenia będą realizowane jedynie w weekendy. Dopiero po zakończeniu remontu torowiska na trasie Kraków-Katowice pociąg będzie mógł jeździć nawet codziennie, pisze many.pl. Wraca lewy hazard, czytamy w Rzeczpospolitej. Nielegalni bukmacherzy, którzy wynieśli się po zmianie przepisów, znów oferują swoje usługi. Rok temu Ministerstwo Finansów uruchomiło rejestr domen bukmacherów, którzy działają w Polsce bez licencji. Kilka miesięcy później zablokowało ich strony internetowe, a banki wstrzymały wypłaty od takich bukmacherów dla polskich graczy. Teraz okazuje się, że nielegalne podmioty dzwonią do byłych klientów, oferując swoje usługi i podpowiadając, jak można ominąć blokady wprowadzone przez prawo. Po dziewiątej w Trójce magazyn Winien i Ma będzie między innymi o tym, z kim najchętniej rozmawiamy o pieniądzach. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Zaraz prognoza, przecież nie ta kartka, co ja tu robię. Najlepsza pogoda dziś na zachodzie i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze więcej chmur i może przelotnie pokropić, a na północnym wschodzie i wschodzie zagrzmi. Lokalnie możliwy grad. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu wschodnim, okresami dość silny, północno-zachodni. No i teraz, żeby Państwo łaskawie przysłuchali się nazwom tych miejscowości i spróbowali zorientować się, jakim kluczem posłużył się Darek Pieruch. Mlaskawka koło Istebnej 20 stopni, Gadawa koło Buzka Zdroju, Krzykawa koło Olkusza i Bucz koło Leszna 23, Krzykacz koło Koszalina i Gwizd koło Ustronia Morskiego 24, Warcz koło Pruszcza Gdańskiego, Gwiździny koło Nowego Miasta Lubawskiego 25, Buczek koło Sieradza 26, Gwizdały koło Wyszkowa 27. A za granicą Gadu w Nigerii 23, Warg, Francja 27, Muczęgo we Włoszech 28, jeszcze mamy, to trudne, Harheim w Niemczech 31 i Mowa 32 w Indiach. Ta ostatnia miejscowość prawdopodobnie wyjaśnia cały klucz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty.

she makes you happy, she's the one for you. Smiling at every little thing you do. Waiting at home when the day is through. And if you treat her like a queen, she'll make you feel just like a king. Because a real true love is a once in a lifetime thing. Yeah, you better a real true love. You wanna keep her right by your side. When you find a real true love, yeah, you wanna keep her satisfied. The way true love should be. So let her know just how you feel. Because a real true love is a once in a lifetime thing. Yeah, you know a real true love is a once in a lifetime thing. Oh yeah. No a może teraz będziemy podróżować? Audycja podróżna. Dziś Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zapraszają na wschód. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy na pięknym, choć niespokojnym Kaukazie. Grzegorz Kapla napisał książkę W końcu i ty zapłaczesz, z Baku do stóp Araratu, i zawitał z nią do audycji podróżnej. Historia tego południowego Kaukazu jest bardzo dramatyczna. Z jednej strony cierpienie Ormian, z drugiej strony walka Azerów o ich tożsamość i samodzielność, a ponieważ pola naftowe wokół Baku były bardzo cenne dla wszystkich stron wszelkich konfliktów, które przetaczały się przez XX wiek, to kiedy idziesz po tych podkaukaskich rejonach, to tak jakbyś szedł, wkroczył pośród cieni. Trzeba o tym pamiętać. To była podróż z Baku przez Karabach do Armenii, tak? To była podróż z Baku przez Armenię do Karabachu. Nie można pojechać w drugą stronę, dlatego że Azerowie uważają Karabach za część swojego terytorium okupowanego przez Armenię. Ormianie uważają Karabach za swoje odwieczne dziedzictwo, bo najstarsze groby w Karabachu mają inskrypcje ormiańskie. A mieszkańcy Karabachu próbują zbudować własny kraj. Taki kraj, którego nie ma, bo tylko kilka państw na świecie go uznaje. To tak, że była podróż samotna twoja, prawda? Wiesz co, dla reportera samotna podróż jest ważna, no bo skupiasz się na świecie, który oglądasz i na ludziach, których spotykasz, a nie skupiasz się na innych ludziach, z którymi podróżujesz. Wszystkie moje podróże te długie były samotne, więc jestem przyzwyczajony. To też jest taka książka, która ma zachęcić, żeby tam pojechać? Zakochałeś się w tym regionie? Wiesz co, no nie byłem w 90 paru krajach. Ja jestem chyba zakochany w podróży albo uzależniony od tego. To jest nieodkryty ciągle teren. No, Armenia jest trochę bardziej otwarta, ale Azerbejdżan nie potrzebuje turystów, bo to obrzydliwie bogaty kraj, który bardzo szybko się rozwija i turyści nie są mu do niczego potrzebni. Ale dzięki temu docierasz do miejsc, w których niewielu ludzi jeszcze było, a to bardzo wyjątkowe miejsce. Na przykład Hınalık jest najstarszą zamieszkałą osadą, która jest związana jakoś z tą zachodnią śródziemnomorską kulturą. Prawdopodobnie stamtąd gdzieś zaczęła się nasza cywilizacja, bo jesteśmy z Kaukazu. Powiedz coś więcej właśnie o Azerbejdżanie, no bo mówi, że to jest kraj, to jest, co jest ewenementem, bo właściwie większość krajów chce turystów. Tutaj mówi, że jest na odwrót, więc dla kogoś, kto szuka no, oryginalnej podróży, czegoś nowego, świeżego, to wydawałoby się, że to jest świetny kraj. Warto tam pojechać? Azerbejdżan ma złoża ropy naftowej i potrafi wykorzystać kapitał, który z tego czerpie. Więc jeśli idziesz wieczorem i widzisz, że jest jakiś plac budowy w Baku i budynek ma 10 pięter, to następnego dnia rano będzie miał 11 albo 12. Budują szybko i budują spektakularnie. No i cieszą się swoją wolnością, którą rozumieją inaczej niż my z naszego punktu widzenia. Panowie tam dyktatorzy. dyktatura, ale oni swojego prezydenta Alijewa zwyczajnie kochają. No, oni cenią silnych przywódców. Jak oni ciebie przyjęli? Też w tych mniejszych miejscowościach, wsiach? Tam ciągle jest tak, że gość w dom, Bóg w dom. Korzystasz z tego tak samo jak w Gruzji. Przyjmują cię i jesteś najważniejszy. No. A powiedz coś więcej jeszcze o Górskim Karabachu, bo tak jak mówisz, do Armenii jeszcze czasami jeździmy, oczywiście dużo rzadziej niż do Gruzji, ale granice z Górskim Karabachem chyba niewielu przekracza. W czasie, kiedy tam byłem chyba jedynym turystą, powiedzmy to, dlatego że żeby dostać wizę do Karabachu, trzeba najpierw wjechać do Stepana Kertu. Czyli najpierw przekraczasz granicę, potem idziesz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które mieści się na parterze takiej zwykłej kamienicy. Siedzą tam cztery urzędniczki i pan minister. Tam ta procedura wizowa się odbywa. Masz, jest ale normalnie. To formalność, tak? Raczej się dostaje. No jesteś już w tym kraju, tak? Więc no siłą rzeczy, żebyś mógł wyjechać, muszą ci tą naklejkę... Wizę wjazdową się dostaje, żeby wyjechać. Tak. I to jest kraj, w którym w wielu miejscach są albo czołgi, albo ruiny, albo wypalone domy, albo mecze, które są zrujnowane, albo las grobów, nie mogę powiedzieć, że las krzyży, dlatego że nie są krzyże, oni budują swoje epitafie, takie płyty wielkości człowieka, ona jest postawiona i jest tam portret. Formalnie do dzisiaj trwa wojna między Armenią i Azerbejdżanem o Karabach, właściwie się nie zakończyła, jest tylko zawieszenie broni, no ale w międzyczasie Karabach spróbował zbudować własną tożsamość, no i jakoś im się udaje. Cały czas mówisz, że to kraj, oni się właśnie czują tam krajem, oni się czują Ormianami z Karabachu. Azerów właściwie nie ma, już się tam ich nie spotka. Spotka się ludzi, którzy przyjechali albo osiedlili się w Karabachu przed wojną, na długo przed wojną. To była ormiańska ziemia kiedyś tam historycznie. Natomiast Rosjanie, kiedy zajęli południowy Kaukaz, no to zaczęli przesiedlać tam Azerów, żeby zrównoważyć trochę ormiańską obecność. Stalin lubił mieszać. Audycja podróżna. Teraz jeszcze przegląd doniesień ze świata podróży. Proszę pamiętać, palenie w samolotach jest zabronione. Dotyczy to także pilotów. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie Boeinga należącego do linii Air China. Maszyna lecąca z miasta Dalian do Hongkongu nagle zaczęła gwałtownie tracić wysokość. Z wysokości przelotowej samolot zniżył się do poziomu 3000 metrów. W kabinie z paneli wypadły maski tlenowe. Po wstępnych ustaleniach okazało się, że winien sytuacji jest jeden z pilotów, który w trakcie rejsu w kokpicie palił elektronicznego papierosa. To właśnie papierosowy dym, choć w mniejszym stężeniu niż w tradycyjnych papierosach, wywołał alarm pożarowy, odcinając klimatyzację w przedziale pasażerskim i powodując automatyczne zejście samolotu na niższą wysokość. Na Mont Blanc taki tłok, że władze wprowadzają ograniczenia. Jak piszą, z powodu dużego ruchu turystycznego dochodzi do bardzo poważnych zagrożeń dla porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i zanieczyszczenia środowiska. W najbliższych dniach tylko turyści posiadający rezerwację noclegu w schronisku Gaultera będą mogli rozpocząć wspinaczkę. W ubiegłym roku na szlakach prowadzących na najwyższą górę Europy zginęło 14 osób. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. A do końca audycji zostało 9 minut z kawałkiem. Yeah.